Kenapa ya? Thank you. Thank you. Ja, alltså, okej, jag kan bli en bil och det är det som är så. Ja, men det är så. Jag har en sån här. Thank you.

Thank you. 来。